तेरी आंख मस्तानी है, तेरी आंख मस्तानी है, अंगूर का पानी है, अरे जरा बच के रहना गोरिये, तेरी चढ़ती जवानी है, कहीं से कोई आएगा उड़ा के ले जाएगा, कहीं से कोई आएगा उड़ा के ले जाएगा। शीशे वाली चूड़ी खनका के हीरे मोतियों से जड़ा कंगन बजा के, हरी हरी शीशे वाली चूड़ी खनका के हीरे मोतियों से जड़ा कंगन बजा के, तुझको मनाऊंगा मैं दिल में बसा के, तुझको मनाऊंगा दिल में बसा के, कहां चली मोरने के जैसे बल खा के, कजरा लगा के गजरा सजा के, तेरा रंग बादामी है तेरा रूप गुलाबी है, अरे जरा बच के चलना गोरिये, तेरी चाल शराबी है, तुझे कोई देखेगा फिदा हो जाएगा, तुझे कोई देखेगा फिदा हो जाएगा। कोई आएगा उड़ा के ले जाए।